hambing sa isang kastilyong buhangin. Sakdal, rupok, at wag di masaling, guguho sa ihip ng hangin. Pagmamahal ang siya kalaban niyang mortal. Kapag dalang pasig ay nahatkan, ang kastilo ay nabubuwan. Kaya't wag nating bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutiya, sa diwa't gawa. Pagkaisipin natin kung pag-ibig ay wagas, kahit pa magsanga ilan na. Minsan dalawang puso'y nagsumpa ang pag-ibig na walang hanggan. Sumpa ang kastilyong buhangin pala, pag-ibig na pansamantala. Ating bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutiya, sa diwa't gawa. Pagkaisipin natin kung pag-ibig ay wagas, kahit pa magsanga ng pag-ibig na walang hanggan.